کا شہید پسرا ڈولے تلے آپ باتا دا غیرت نمی ور پاتا وی دنیا تا دا حمزا پشان می پری وی اندہ مونا پرسی نباندی می جوڑ وی پر حارونا دا تنوین می وی پاتا سر گلونا پزیبا وی دا ہی وی دشتی اوگونا پرزیبا وی دا ہی وی دشتی اوگونا پو پریسوی سا حاضر وی حشر گاتا دا غیرت نمی ورپاتا وی دنیا تا کاش شہید را دولے تلے اوباتا دا غیرت نمی ورپاتا وی دنیا تا کاش سر می صداقت سپن قرآن وی پسروینو کی رنگن لکا الوان وی آب دیتا می پزخمو پولا زوانان وی زما پر لنگ باندی گوار زمین اسمان وی زما پر لنگ باندی گوار زمین اسمان وی پورو رومی جنازت لئے قبر خواتا دا غیرت نمی ورپاتا وی دنیا تا پورو رومی جنازت لئے قبر خواتا دا غیرت نمی ورپاتا وی دنیا تا شہید پسرا ڈولے تلے عقباتا دا غیرت نمی ورپاتا وی دنیا تا حسینی سنت میں بیاوے ہم دکھلی پرسی نمی دا یزید غشی خوڑلی شایشتی وینی می پرز مکاوے بیدلی عرش و فرش تا پاکاوے پری جرلی عرش و فرش تا پاکاوے پری جرلی مظلومیت می سرگن سوائے وی ہر چاہتا دا غیرت نمی ورپاتا وی دنیا تا مظلومیت می سرگن سوائے وی ہر چاہتا دا غیرت نمی ورپاتا وی دنیا تا کاش شہید پسرا ڈولے تلے عقباتا دا غیرت نمی ورپاتا وی دنیا تا بلغم نوی دا دل غم زمان پتسنگ وی پردی و دا دل کباب لکا پتنگ وی پیل نئی ترس پی قرآن تر نام ننگوئی دا انا رغندی دا زان کوئی نورنگوئی دا انا رغندی دا زان کوئی نورنگوئی ارمانی روح می ملک وڑی سماتا دا غیرت نمی ورپاتا وی دنیا تا ارمانی روح می ملک وڑی سماتا دا غیرت نمی ورپاتا وی دنیا تا کاش شہید پسرا ڈولے تلے عقباتا دا غیرت نمی ورپاتا وی دنیا تا بیدنوی پو ہر وقت می ویش زمیر وی زمونیر پو خپل کردار باندی منیر وی زمونیر پو خپل کردار باندی منیر وی وفادار می پو تاریخ کی نم تحریر وی پو محشر بٹو حساب آتا یزیر وی پو محشر بٹو حساب آتا یزیر وی سر پو وینو دری دلے وی عقباتا دا غیرت نمی ورپاتا وی دنیا تا سرفو وینو دری دلے وی عقباتا دا غیرت نمی ورپاتا وی ہر چاہتا کاش شہید پسرا ڈولے تلے عقباتا دا غیرت نمی ورپاتا وی دنیا تا کاش شہید پسرا ڈولے تلے عقباتا دا نغیرت نمی ورپا تاوی دنیا تا.